تر سترگو سترگو میرا تکیگی جامل الرحمن رتا یادیگی تر سترگو سترگو میرا تکیگی د دل لپاره کړل خدمتونه الله ته ورکړې خپل جناتونه الله ته ورکړې خپل جناتونه غازی قهرمان می نه هېرېږي جمیل الرحمن رتا یادیگی جمیل الرحمن رتا یادیگی تر سترگو میرا تکیگی جمیل الرحمن رتا یادیگی جمیل الرحمن رتا یادیگی اخلو انتقام لو دخمنا قربان شو اتل لدن واتنا اخلو انتقام لو دخمنا قربان شو اتل لدن واتنا قربان شو اتل لدن واتنا پہجری ٹول غازیان جڑنگی جمیل الرحمن رتا یادیگی پہجری ٹول غازیان جڑنگی جمیل الرحمن رتا یادیگی تر سترگو میرا تکیگی جمیل الرحمن رتا یادیگی جمیل الرحمن رتا یادیگی ساتلی د حق تل سنگرونا اللہ ورکڑی لڑ حمتونا ساتلی د حق تل سنگرونا اللہ ورکڑی لڑ حمتونا اللہ ورکڑی لڑ حمتونا د حق سنگران جد کیگی جمیل الرحمن رتا یادیگی جمیل الرحمن رتا یادیگی تر سترگو میرا تکیگی جمیل الرحمن رتا یادیگی جمیل الرحمن رتا یادیگی رشتیا د خلاق نامونا و زمان د زړونو یو ټوټا و رشتیا د خلاق نامونا و زمان د زړونو یو ټوټا و زمان د زړونو یو ټوټا و یاد نه تر تنزلیگی جمیل الرحمن رتا یادیگی جمیل الرحمن رتا یادیگی تر سترگو میرا تکیگی جمیل الرحمن رتا یادیگی جمیل الرحمن رتا یادیگی اللہ شہادت کرا نصیب اللہ شہادت کرا نصیب دعا وکوم زخر لبیب دعا وکوم زخر لبیب اللہ شہادت کرا نصیب دعا وکوم زخر لبیب دعا وی کوم زفر لا بیب تر نور مرغو مډیر خوخیږي جمیل الرحمن راتا یاد گی جمیل الرحمن راتا یاد گی ترستر گستر گو میرا تا کی گی جمیل الرحمن راتا یاد گی جمیل الرحمن راتا یاد گی